राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 12 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। बात है, पहले भी आपसे कही है और फिर भी कहता हूं, अपने ये शरीर है इनमें दो चीज है, एक परमात्मा का अंश है एक प्रकृति का अंश है। हमें वंश और जीव लोग है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो हमें वंश और जीव लोग है, जीव भूत सनातन मन सरसार इंद्रिया प्रकृति स्थानीय कर सती मन सर इंद्रिया प्रकृति है। इन प्रकृति स्थित को ये खेसता है, बहुत बढ़िया चीज है बताऊ आपको। ये प्रकृति की चीज संसार के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। इस बच्चे का इस बात का खुलासा एक जगह के सिवाय दूसरी जगह हुआ नहीं है। आप ध्यान दें, ख्याल रहे, जड़ चीज है ये अपने लिए नहीं है, अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है, शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है। फिर परमात्मा अपने है अपने लिए है, शरीर अपने लिए नहीं है अपना नहीं है। इन दोनों को अपना बाताओं का खुलासा मैंने एक वस्तु में देखा है और देखा याद नहीं है, आप लोगों ने देखा तो बताओ। साफ इनका खुलासा, साफ वस्तु योग्यता सामर्थ्य ये सब कुछ प्रकृति के है, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं है। आपकी वस्तु हो, आपकी योग्यता हो, आपका बल हो, आपकी बुद्धि हो, आपका मन हो, ये है नहीं, ये अपरा प्रकृति है। गीता में लिखने अनुसार मन अहंकार मन भूमि आपा अंधल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार प्रकृति, आठ प्रकार की भेदों वाली प्रकृति अपरा अहंकार तक। ये अहंकार के रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मन बुद्धि को अपना संबंध है तब तक बुद्धि नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मन को इंद्रियों को अपना संबंध है परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इस बात का खुला भी ऐसी एक पुस्तक के सिवाय दूसरी बुरा नहीं है। मेरी दृष्टि में आप इतने हो जो दृष्टि हुआ मैं बताओ, मैं मान लेता हूं कौन पकड़ है। मैंने खूब तैयारी किया है, ये मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती नहीं है, लिख लो सब लिख लो। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती और होगा क्या। जड़ का त्याग करोगे तो चेतन का प्राप्ति होगी और होगा ही क्या। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे कर लोगे। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी, स्वयं चेतन ही चेतन को प्राप्त होता है। इस वास्ते लोग कहते हैं जीव ब्रह्म हो जाता है, जीव ब्रह्म हो जाता है। जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है, ब्रह्म को परमात्मा की प्राप्ति होती है, जीव भाव मिटता है। इस दृष्टि से ना ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्ति होगी, ना क्षत्रिय को होती, ना वैश्य को होती, ना शूद्र को होती, ना दूसरे नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति होती है जिज्ञासु को, तत्व ज्ञान होता है जिज्ञासु को। क्या ब्राह्मण को ज्ञान हो जाएगा, क्या क्षत्रिय को हो जाएगा, वैश्य को हो जाएगा, वैश्य को वैश्य ऋषि बन जाएगी, ब्राह्मण को ब्राह्मण ऋषि बन जाएगी, परमात्मा कैसे मिल जाएगी। ना साधु को होती ना विष्णु होती है, तत्व तो ज्ञान होता है जिज्ञासु को। और प्रेम की पिपाशा, प्रेम की लालसा होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो प्रेम को चाहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश आदि होती है। जिसके वेशपने का अभिमान है उसको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, जिसको ब्राह्मणपण का अभिमान है उसको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय पढ़ा होगा, वैश्य बनेगा, हिंदू पढ़ा का स्थान कैसे होगा, मुसलमान का अभिमान कैसे होगा, ईसाई का अभिमान कैसे होगा, ईसाई धर्म जा सकता है, यहूद हो कैसे होगा, जिज्ञासु होगा। जिसके भीतर में जिज्ञासु होगी उसको तत्व ज्ञान होगा, और प्रेम की लालसा होगी उसको प्रभु प्राप्ति होगी। बात यह है, मैंने कई दिन तक छिपाया है, आज खुले से कही बात। आप इतने हो सब खोजो, खूब खोज करके पूछो, मेरे को पूछो खूब खुला। अच्छा साफ बात, साफ एकदम परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा को चाहते उसकी, परमात्मा को चाहते ना ब्राह्मण चाहता, ना क्षत्रिय चाहता, ना वैश्य चाहता, ना शूद्र चाहता, ना मुसलमान चाहता, ना ईसाई चाहता, ना यहूदी चाहता, ना पारसी चाहता। ये बात है जरा गहरी विचारने की बात है। आपकी शंका उसी का हो, अपने ब्राह्मणपन का अभिमान है उसको तत्व ज्ञान कैसे होगा। ब्राह्मण की लड़की मिल गया जी, ब्राह्मण को ब्राह्मण की लड़की मिल गया जी, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। मैंने संकोच करके कहा नहीं, पर बात वास्तव में सच्ची है। जिज्ञासु शुरू होती है ऐसे कैसे हो जाएगी, पुस्तक मिलती है ऐसी जो ब्राह्मण को तत्व ज्ञान होता है। ब्राह्मण तत्व ज्ञान कैसे हुआ, ब्राह्मण की मुक्ति होती है, ब्राह्मण की मुक्ति कैसे हो गई, ब्राह्मण को ब्राह्मण की लड़की मिली आज ही, ब्राह्मण ब्याह हो जाएगा। ब्राह्मण में ब्राह्मण की प्रशंसा होगी, आदर होगा, सत्कार होगा, सब कुछ। परमात्म तत्व की प्राप्ति तो परमात्मा का जिज्ञासु हो, कोई हो, जिसे परमात्मा की जिज्ञासा है उसको परमात्मा प्राप्ति होगी। भगवान का प्रेम है उसको भगवान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों को कैसे हो जाएगी, सीधी शास्त्र बात है, कड़ी बात कही नहीं है। यह बात भी खुला से नहीं कहता हूं मैं, समझेंगे नहीं, द्वेष करेंगे, बैर करेंगे, परंतु विचार करो कि तत्व ज्ञान तो जिज्ञासु को ही होगा, क्या ब्राह्मण को होगा। जिज्ञासु होगा, जिसकी जिज्ञासा है तत्व ज्ञान उसको जिज्ञासु होगा। भले ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, जिसकी जिज्ञासा होगी उसको प्राप्ति होगी। प्रेम की पिपाशा है उसी उस ब्राह्मण प्रेम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होगी। सिद्धांत की बात है, पक्की बात, सिद्धांत की जीव को प्रेम हो जाएगा। बहुत पुस्तकों में आता है, पर जीव प्रेम कैसे हो जाएगा, जीव पना मिट जाएगा, प्रेम हो जाएगा, फिर यही बात है। तो प्रेम को प्रेम की प्राप्ति होती है, जीव को होती है प्रेम की। आप खड़ भी बचेगी आप में, इस वास्ते साफ बात नहीं कही है, कड़ी बात कही नहीं है, कड़ी बात आपको बुरी लगेगी। बात यह है सिद्धांत से जिज्ञासु को तत्व ज्ञान होगा, प्रेमी को प्रभु प्राप्ति होगी। जिज्ञासु मैंने कैसे होगी, जिज्ञासा जितनी जोरदार होगी उसको प्रभाव प्राप्ति होगी। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यहूदी हो, पारसी हो, चाहे मुसलमान हो, प्रभाव प्राप्ति हो जाए। जिसके भीतर में जिज्ञासा है उस तत्व ज्ञान की जिज्ञासा है। आप खुला सा फिर सुन लो कि भीतर में जिज्ञासा चाहिए ना, जिज्ञासा ब्राह्मण को योग ये कायदा है नहीं। जिज्ञासा हरेक को हो सकती है, जिज्ञासा मुसलमान को हो सकती है, ईसाई को हो सकती है, पारसी को हो सकती है, यहूदी को हो सकती है। जिज्ञासु को परमात्मा प्राप्ति हो गई। जिज्ञास मैंने कैसे हो गया, जो ब्राह्मण पढ़ने का अभिमान है ब्राह्मण की लड़की मिल जाएगी, ब्राह्मण पंक्ति बैठ जाओगे, ब्राह्मण का आदर कर रहे हैं सब लोग, ब्राह्मण का आदर करेंगे, आदर दृष्टि से देखेंगे ब्राह्मणों को। क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब लोग ब्राह्मण को आदर दृष्टि से देखेंगे। पर परमात्मा की प्राप्ति तो परमात्मा के जिज्ञासु को ही होगी। आत्मज्ञान जिज्ञासु होगा, परमात्मा के प्रति प्रेमी को होगा, परमात्मा की लालसा होगी तब प्रेमी होगा। इसका तात्पर्य सब लोग ध्यान देख रहे हैं, आपके भीतर जिज्ञासा पैदा हो कि परमात्मा क्या है, कैसे है, मैं जिज्ञासु हूँ, जिज्ञासु परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जिज्ञासु भाव बिना कैसे प्राप्ति होगी, अब कैसे सत्संग में कैसे जाएगा। मैं मुमुक्ष हूँ तो मोक्ष को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ब्राह्मण कैसे हो जाएगी। मानो भीतर साधना भगवान की होगी तो भगवान की प्राप्ति होगी, ब्राह्मण पढ़ने के अभिमान से नहीं होगी। ब्राह्मण पढ़ने का अभिमान तो शरीर में है ना, शरीरधारी को परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। शरीर का अहंकार न हो, न जिज्ञासु हो तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। मेरे लालसा है परमात्मा को दर्शन करने की, तो दर्शन करने के लालसा उसे भगवान मिलेंगे क्या, भगवान ब्राह्मण को मिलेंगे। भीतर जिज्ञासा चाहिए आपको, सत्संगियों को सत्संग मिलती है, कई ब्राह्मणों को मिलती है, सत्संग ब्राह्मण को मिलती है, सत्संग का जिज्ञासु को सत्संग मिलती है, जिसका ग्राह हो जिसको मिलती है चीज। तो जिज्ञासु भाव होना चाहिए, ब्राह्मण हो तो जिज्ञासु भाव हो, क्षत्रिय हो तो जिज्ञासु भाव हो, वैश्य हो तो जिज्ञासु भाव हो, शूद्र हो तो जिज्ञासु भाव हो, यहूदी हो तो जिज्ञासु भाव हो, मुसलमान तो जिज्ञासु भाव हो, ईसाई है तो जिज्ञासु भाव हो। जिज्ञासु भाव कैसा होगा, जिज्ञासु को तत्व ज्ञान होगा, प्रेम के पिपासु को भगवान की प्राप्ति होगी। अपने में ब्राह्मण पने का अभिमान होगा उसको परमात्मा तत्व प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मण पने का अभिमान कहो, चाहे क्षत्रिय पने का अभिमान कहो, चाहे वैश्य बना कहो, चाहे मुसलमान कहो, मैं मुसलमान हूँ ऐसा अभिमान करो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हुई। मैं शंका हो तो पूछो, अभी अभी पूछो, अभी शंका हो तो पूछो। कर्म अच्छे, कर्म अच्छे नहीं होंगे तो भी प्राप्ति हो जाएगी है? कर्म अच्छे नहीं हो तो भी प्राप्ति हो जाएगी ना? कर्म से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, अच्छे कर्म से नहीं हुई। मैं जिज्ञासु हूँ, केवल परमात्मा को चाहता हूँ, मैं परमात्मा को ही चाहता हूँ, और धन संपत्ति वैभव मान बड़ाई आदि को नहीं चाहता, केवल परमात्मा को चाहता हूँ। परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की चाहना वाले को होती है, वो चाहना चाहे हिंदू के हो चाहे मुसलमान के हो ईसाई कोई हो। ब्राह्मण पढ़े का अभिमान रखेगा, हिंदू पढ़े का अभिमान रखेगा, तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? मैं तो केवल परमात्मा को चाहता हूँ। जिनके कर्म अच्छे नहीं हो, बुरे कर्म हो, पाप आदि किए हुए हो, उनको भी अगर जिज्ञासु होगा तो प्राप्ति हो जाएगी। प्रमाण बताओ मीता जी का, अभी से सुदुराचारो, अभी से सुदुराचारो बलते मावरा ने बाप, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, हे पिशु पापी होने या मैं भाई पापी है, पर जिज्ञासु तो प्रमाण प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी ये जो बहुत मार्मिक बात है ना कि यदि मैं मुसलमान हूँ, यदि ये अभिमान रहेगा तो क्या है कि राग और द्वेष होंगे, परमात्मा प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बात ये तो मैं ही कहता हूँ। अब जैसे अब नहीं बात कहते हैं, नहीं मैंने ये देखा एक बार सभा में मैंने कहा तो अहमता रहित की बात, अहमता पकड़ी हुई बात को समझ ही नहीं सकते। ये बात को मैं कह दूंगा, अपना अभिमान है उसमें आपके जिज्ञासु हो जाए, केवल तत्व जिज्ञासु हो जाएगा, प्रेम पिपासु प्रेम प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आपके प्रेम होना चाहिए, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो, आप कोई वर्ण का किसी आश्रम का कोई क्या हो। अरे दुकान में जाओ तो पकड़ा कपड़ा किसको मिलेगा? ब्राह्मण को मिलेगा, जो कपड़ा चाहे तो कपड़ा मिलेगा, ब्राह्मण को मिलेगा, क्षत्रिय को मिलेगा, वैश्य को मिलेगा, जो कपड़ा चाहता उसको मिलेगा। ऐसे भगवान को चाहता है उसको ऊपर मिलेंगे, भगवान को चाहता नहीं अपना अभिमान करता है तो अभिमान तो बाधक होगा, ब्राह्मण हो या अभिमान बाधक होगा। मेरे पूछो मेरे पूछो आपने कहा था, आपने अभी कहा था चेतनता लाएंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, चेतनता लाएंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, मतलब जड़ को जड़ जड़ से जड़ को प्राप्ति नहीं होती, चेतन की प्राप्ति जड़ के द्वारा, अपने चेतन स्वरूप को संभालने से चेतन के द्वारा ही होगी। चेतन चेतनता के लक्षण बोला, वो चेतनता के लक्षण क्या है? चेतन अपने को जानता है, दूसरों को जानता है, वो चेतन है। जो अपने को नहीं जानता तो जड़ जड़ पूछो, खूब पूछो, खूब खुला पूछो। जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के द्वारा ही जड़ के त्याग से होगी। जड़ के द्वारा चेतन को प्राप्ति कैसे होगी? ब्राह्मण चेतन है क्या? क्षत्रिय चेतन है क्या? वैश्य चेतन है? मुसलमान चेतन है? मुसलमान चेतन का नाम है, ब्राह्मण चेतन का नाम है। जड़ता नहीं होगी, जड़ता का त्याग करेगा। मैं जड़ता नहीं चाहता, मैं चेतनता चाहता हूँ, तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। जड़ के द्वारा कैसे होगी? जड़ के द्वारा तो जड़ में ही जाएगा। मैं तो बाजार में जाओ जो चीज मिलती है, मैं चीज ग्राहक कपड़े का उधर जूते मिलेगा, जूते का चाहता है और कपड़ा मिलेगा, जो जिसको चाहता है वो मिलेगा, तो भगवान को चाहता है उसको मिलेंगे। खुलासा समझ लो, ब्रह्म सब सब भगवान की चाहना भीतर होंगे, वो ब्राह्मण पड़े का अभिमान नहीं होगा, क्षत्रिय पड़े का अभिमान नहीं होगा। मैं तो परमात्मा को चाहता हूँ, जो परमात्मा मिलेंगे। सीधी बात है, बाजार में सब चीज मिलती है, सब मिलती है आपको, आपको बड़ा चाहता है बड़ा मिलता है, आप पैसा रहता है जूता चाहता जूता मिलता है, आप चाहो उसी से मिलेंगे, चाहते परमात्मा को ब्राह्मण कैसे मिलेगा। खुलासा कर दो खराब खुलासा, परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा को चाहने वालों को मिलती है, सत्संग सत्संग चाहने वालों को सत्संग मिलती है, सत्संग नहीं चाहता उस संग कैसे मिली, किस जाति को मिलेगी सत्संग, किसी जाति को मिलेगी क्या, जिसके भीतर में चाहना है उसको मिलेगी। खुलासा समझ लो कि आपके भीतर में चाहना परमात्मा की है तो परमात्मा जरूर मिलेंगे, आप स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो शेदु कोई हो, भीतर चाहना भगवान की होगी तो भगवान मिलेंगे। बाजार में सब चीजें मिलती है तो सब्जी मिलती है, अरे अलग सब्जी मिलती है, अरे वो कैसे मिलेगी, अरे अरे चीज मिलेगी आपको मिलेगी, आप कपड़ा चाहे तो कपड़ा मिलेगा, जूतों के लिए पैसा दे दोगे आप, कपड़ा चाहते हो जूतों के लिए तो पैसा दे दोगे, कैसे दूंगा। आपके भीतर की चाहना हो असली भगवान जाति पान देखते नहीं, भगवान देखते भीतर की चाहना, भीतर की चाहना वो चाहना ब्राह्मण के छोटी कोशिश किसी हो समान भी हो बेहतर भी हो, भीतर की चाहना असली हुई मैं तो भगवान को चाहता हूँ उसको भगवान मिले। एक महाराज जी जैसे प्रकृति की वस्तु है वो संसार की सेवा में लगा दे और जिज्ञासा इतनी प्रबल नहीं है तो क्यों लगाया, जिज्ञासा नहीं थी क्यों लगाया, सेवा का उसका स्वभाव है, सेवा का स्वभाव सेवा में सेव को मिल जाएगी, सेव को सेव भी मिलेगा, सेव भी उसका सेव भी कौन है, भगवान और मगन जो बीच में क्यों आ गए, सेवक को सेव भी मिलेगा, सेव भी कौन है उसका, उसका शांति है, अगर शांति मिल जाएगी भगवान कैसे मिल जाएगी, शांति में और खुद के स्वरूप की प्राप्ति में उसमें क्या फर्क है, बड़ा भरे फर्क है, शांति मिल जाए आपको, आपको मन से चीज मिल गई शांति मिल गई, मन से इतनी केवल सेवा करता है कोई अपने को, सेवा करता है सेवा सेवा में उसका सेव मिलेगा, उसका किसका सेवक है वो, संसार का सेवक है, संसार मिलेगा, संसार का संसार से कुछ चाहता नहीं, संसार की सेवा करता है तो संसार सुख सुख सुख नहीं संसार मिलेगा, सुख सुख नहीं मिलेगा संसार मिलेगा, वो जैसा है जैसी जानता है उसका समझेगा जी, तो अलग नहीं होगा क्या, संसार से ऊपर नहीं उठेगा सेवा करने से, सेवा करने से वो सेवा ही जाता है, तिर चाहता ही नहीं कैसे उठेगा, क्यों उठेगा, नहीं संसार से कुछ नहीं चाहता और सेवा करता है तो कैसी बात करे, पागल बजी बोल पागल बोल, क्यों करता है सेवा क्यों करता है, हम पूछ रहे हैं कल्याण हो जाएगा, आप हाँसी बोलो ठीक तरह से तो कल्याण हो जाएगा, बात सेवे के ऊपर निर्भर करती है, सेवे क्या उसका, हाँ आपका सेवी का है आप उद्देश्य है, रुपया मिलता है चेंज रुपये से मिलते है चाहता से मिलती है, सेवे अगर संसार की सेवा करे सेवे परमात्मा प्राप्त ज्ञान हो जाएगा जरूर, शांति रखेगा शांति शांति मिल जाएगी, सेवे पर निर्भर करती है, बिल्कुल करो थर करो आपके करनी हो तरह करो, खुल दिया आप खुलो करो करो करो। तो महाराज जी ये शांति की प्राप्ति में और कल्याण में क्या फर्क हुआ, फर्क सर क्या करना है, फर्क क्या करना है, फर्क सर दे समझने के लिए कोई कुछ नहीं, फालतू ये सोचो शांति थारे कुछ जरूरत है बताओ, मैंने फर्क क्या जरूरत है बताओ, हम करते नहीं साधन करते हैं ना, शांति करते हैं तो शांति मिलती है बस, तो अब कल्याण में और शांति एक ही फर्क, क्या मतलब फिर शांति चाहिए कल्याण चाहिए क्यों क्यों पूछता है, शांति चाहिए फालतू शांति चाहिए हमको, अब शांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी तो उसी में कल्याण आ जाएगा, आ जाएगा जी आ जाएगा, हमको तुम चाहते हो मिलेगा, चाहते नहीं आपको कैसे मिलेगा, बाजार में सब चीजें मिलती है हर एक को सब चीजें मिलती है, जो दाम लेता है अच्छा उस चीज मिलती है, आप नहीं चाहते मिलती है आपको, आपसे आते ही नहीं बनते। मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये जड़ता का त्याग हो गया, इसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। आज का विषय के आपका यही है, परमात्मा को चाहता है उसको परमात्मा मिलता है, तत्व ज्ञान चाहता है उसको तत्व ज्ञान मिलता है, जिज्ञासु है तो जिज्ञासा जिस भी है उस मुझे मिलेगा। अभिमान तो ब्राह्मण कारक है, तत्व मिलना कैसे मिल जाएगा? आप बताओ, युक्ति बताओ, आप बताओ, मैं बात नहीं करूँ। आप हृदय से विचार करो और पूछो, आपकी जिज्ञासा होगी उसके अनुसार मिलेगा। बाजार में रुपया लेकर जाता है, बाजार सब चीज मिलती है, जो चाहता है वही चीज मिलती है, मिलेगा। अपने में ब्राह्मण का अभिमान होगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। अभिमान जहाँ भगवान है ना वहाँ, और परमात्मा उसका है तो हरे को मिलेगा। ब्राह्मण का अभिमान मुसलमान का अभिमान फर्क क्या है? आप बताओ फर्क क्या है? आप अभिमान तो जाति का है ना, तो जाति जाति जाति में आपका संबंध हो जाएगा। मैं जिज्ञासु हूँ, ठीक अनुभव करो, भूखा भी मचे खा गई हम, क्या क्या पूछते हैं? दूसरी बात देखो, सीधी बात है भाई, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र के नहीं है, जिज्ञासा होगी उस विषय में। सत्संग जो जिज्ञासा सत्संग चाहता है उसको मिलेगी, नहीं चाहता पड़ोस में बैठा सत्संग आता है क्या? पड़ोस में सत्संग नहीं आता क्या? मिल जाए सत्संग? प्रभु की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा रखते हुए और समस्त ग्रस्त के या अन्य अन्य जो कार्य है प्रभु का कार्य मानते हो, प्रभु के लिए करें तो जो, बिल्कुल प्रभु के लिए काम करता है, प्रभु को चाहता है, प्रभु को मिलेगा ही। प्रभु का ही काम करता है। मैं तो कहता हूँ, पंचा मत बताया मैंने, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु के दरबार में रहता हूँ, प्रभु का काम करता हूँ, प्रभु की रोटी खाता हूँ, और प्रभु के आदि है उनसे प्रभु के जनता ही पालन करता हूँ। प्रभु का आदि नहीं, क्या होता है? क्या होगा आप बताओ, क्या होगा और क्या होगा उसका? पंचा मत बताया ना, मैं प्रभु का हूँ, आप मेरे चाहिए इसी जब रहे, प्रभु का तो हो ही नहीं, प्रभु मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? माँ मिल जाएगी, माँ मिल जाएगी, बेटा को मिलेगी, माँ के मैं माँ हूँ नहीं है, कोई जा कर मैं माँ हूँ नहीं, अरे मेरे छोरा मेरे को माँ कहते हैं, मेरा नाम माँ है, ये मेरी नहीं है ना, ना सर। जिसको माँ कहते हैं वही मिलेगी।